أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله دغد يغاكسان شفصم الله وانكر والله فدينك لكر وصب الله فبه هدا هم نددوی پا طریقو بانی اقتداو که و روان شد نمونه دکار دفار و طریقه دکار دفار لقد کان فی رسول الله اسوتن حسنا ابراهیم علیہ السلام پا بارکیم بیلی و اسوه حسنا دا نو چې بدعت حسنه اوسوه حسنه طریقه د انبیاو دا نیک او ښه طریقه ده. اوس قران دې ځکه د تمام امت اعمال د طاره تل ذکر کوي طریقه د انبیاو بیا دې وخت کې سر قیامت پوری تل دا اعمالو قرآن و سنت ترک تشیتن امرائی عمل دی پیش کا قرآن و سنت دا کپ اقبل نکوی دی چرت حق پرس عالم سر مشورت کا جزما دا عمل درست سے اوکن دی غٹ عمل دیوی اوکن والکوٹ عمل دیولی نہیں وګورا یو مچ باندې سړې جانم تجي مچ معمولی شنه دارن له حدیث کې راځي د جانم دور نه ځان بچکا یو ټوکړه د کجوري ولي نه لک شی ولي نه مطلب د آیات دا یو قانون قاعده کلیه ذکر کړي هر عمل دې پیش کا د الله کتاب او سنت دا فردو الى الله والرسول وفیکم رسول طریقه د پیغمبر پتا شي کې موجوده مخ کې ذات او صحابه ته خطاب امت ته ترکت فیکم امرین قران او سنت ته دادا ابتدا لکه سړی چې ایمان په ابتدا کوي نو ځان نبی سره کوي جو چې ایمان قبله ته ولاړ لیوته ځا زبر بل طرف ته ودرېږي نو ابتدا وشو ابتدا نکی او شیبا لگیا دے قیرات کئی ہوتا ہم بیوری گا ماموش میرا درگزو مرسو سیڑا مین نو دا ابتدا کنشو دا کن منافی شو دے ابتدا جبھور علماء وی ایمام تلاوت آوردیشی دے چا خلاف ندے پدے کی بسی بسو نوی ابتدا دا با دا قرآن دسوسو بانی سڑے نظر واچوی ربیا شری تا ارس دروازی اللہ دا سی دا علم کولاو کی چه دا قرآن او احکام او محاسن لگا سنگ چه مجتہدینو تا اللہ اخکار کریو راسقین فی للم اغی تا اللہ اخکار کریو عام علماء تا ملا بیا بصیرت ورکی دا اغی دا علم موافق کو آورتا ورکی وچی محبتی بی دن شیشای پاکی ذہن پاکی نور گن پکی نئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل شاگرد تو ابن القیم رحمہ اللہ یو مجلس ته چلاړي زړه دي شیشه کا چې بار تراوتی او خلاف خبر او پکې ډوړه دیوه د قران او سنت تل ورته مخامخ تللی شیشه فسدا بیوات عمر صدا وی شیشه ماتول تا جدا جدا ایک دا سی بیان وکړه چې حق او باطل جدا شي لري یمین الخبیثه به وتی نو د پیغمبر ابتدا هغه درس کړو د قران داري ارثم کی اول هجرت دا نو څوک درس د قران په خپل کور کې درس د قران په خپل جماعت کې یو آیات وایا اسانه وایا په دې کې دا خبرې دا زما عوام ته جکره درسي درې منټه سلور پنځه منټه د سیوان کوم مخکې به مدار عادت د لری لری ځنه وکسان د نهایت یو غټه خبره باندې له سو منټه سیوان نشي د جماعت کې بزینه و بار بزینه عوام ته به ما دا ویل دی آیات ګور د ظاهری دا معنی ده دا د الفاظ دي د حدیث او دا کدا ناروا دي ګور دا روا دي بیا یې مکو مونږه کو دا کړ اسانه خبره هر سړي به یاد دوست چه عوامی و طور تبل سشورو کی نا غریب و چه دست شیو ایده لکم منتر اقتدا بطوئی خبر امیدا کولا فا هر سنت معشوم سنته اقتدا و قدقل نبی نکاح که اقتدا و قدقل نبی او گورا بخاری کی حدیث دی صحابن اوی رضی اللہ تعالی عنہ اوی زما وادو د دې زمانه پرلنو ته دا د خپل پیغمبر د تابعدار خبره وګوره ساجي و خبره وای زمون زما وعده نبی عليه السلام زمون مېلمو راغله ناوی وای ورته دنه کړو ما پیغمبر عليه السلام له خپل خاون له ډوړې په کوله ناوی راته لوری واده کړی دا برستری ور لکړی پیغمبر کړی دا دالک نه نه دا اختیاری رضی الله عنه نه دا نشته اچولی بغشری د کجورو پټو نه بالغ د سرورې د کجورو پټو په دغه بس دی رسول الله کافی بس دی ډیرو کا چې نه لګو کا دګر سیاله سره برا سیاله چې کې لا حسد الا سیالی جگه نو قرآن و سنت کیو که مال لگولو کیو که بدین بانی داد سیالی شده رسم و روای داد سیالی ده دا خوزان بازا وقت کولی فبی خدا هم مقصده اقتدا وکا تا شو آئی غم کی اقتدا وکا بالفتون واچو و کرسی ولگو و خیمه ولگو و سشی ده وازه ده غم ده ده سو غم بوی اقتدا وکره ده پیغمبر نده صحابه تلیو حجی سیب تلی ده حجی لنور مرگری بام تلی بیت اللہ کی تاشی ده مرو جنازی کری دی کنه استاد بکیو دعاو سو ده جنازی نوا و ده خدای بکور که ده نیکار دی ولی بریخون چه ده دیده ملاوی چه نصب مات که و بیا بکا ده غرق شوه نده سنت ده معشوم سنت که پتی سنت ده چلان دی دا کاری مالی سوکونه ویدی بیا بسار مرا بیغور ورکی او یا با داگه دا سخت تین دشد دخکت و ملبو و برزی اواز با تین لاشی غرشی و نارچیز مارا و ایزد دی ورلا لوت که ماشون کولا خوٹی ورکا مورو بلان مکی گرسی وکلو نو آگه خود شرم تا نکر او سا غبا نمینی داگه دیدی بی مون دوڑی کرو ماشون جوڑ شو دعوت الخطان او شکریا کی یا الله ستاره پیغمبر کو سنت عمل او خوښ دي اندوان همدګي شوبانه دې پاتې شي شکریا د اوس روټه یو کدي ته وي اقتدا نو چې ستای اقتدای هندو پشي ګورن دي الکان شړیو زنده دي اندوان نه طریقا عیسای نه نه طریقا زنگو که الک ورتوا چوا وی زنگو دیکی ورتوا چوا مخی تا لاتین بودا دا مجو سورا سنده دو تو وی اقتدا شوا دو چه تا دا اقتدا مولیانی اول نکی کنه دو خدا داریم چه مولیان که ودونو که اگه کئی چه دا چه کڑی نی نو عوام نو بسرده شده عوام که مولا تا کوئی نو چه مولا دولای کلیگی و طول دا درست دروس کئی کن وی دو نبکی و دو نبکی صحابه او سکڑیو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوری کون رکھو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر تای پیش کرو تضررت وی نکور کی زیشت دے آگلش جواب ہونا بیاغلش جواب ہونا ولی پیغمبر علیہ السلام تذکرہ کڑے ہوتا ارادہ ایدا سی محسوسی دا ابو بکر کشم نه خبر باندې پوښ زکه حدیث کرا دی او شړې روان دی وسره رښتې له خبرې شروع دي تو ورته ولي وي چې د تم ورته ومان شي ناروا ده حدیث کی هغه یو شی علی او تو ورته وي چې دا نامال نه ناروا ده چر جایز نه ده کوئی دې پیغام ها چې هغه پریګوی واپس کیا کور ولا چې تا له نه درکو بیا تلاش نو پیرا کسانو خبر اوکا زمارورو یمو شاله درکو نمیان تو فاپلانی بسی روانی انتال سنگرکی اسپما بانی گنا کی ویدانا تو اطلاع شا اغلا بناوکی منگل براکی اما ایسو گناوکم پیغمبر وین عرواد تاسی ما سرد علم نا دیکھول کارتو وین آکست امی ام دک خده اغلا ورکو ما چی داخل خبشی ما ام اک خست شده دی اغلا ورکو دیولی ورنکی اکول اکو ما دیولی ورنکی دا پیغمبر خلاف کې په ما باندې زوستا خلاف نه کوم دا وګورئ پروټې د جنې په کار نشته دی دیوړې مې مال دی ګونه راوړم مېلمانه مې ولې راوړې جنې سنباله کې یو دوه کسان هم په دې سنباله وي ندی ویلار شي کوم دې تاسو دې ساجبونو نه کوم دا درشي ویلته دا زه فلار ورنم د حدیثو پڑھای نه یو شړې بناسو یو دې کې بره بلی کړو چې تنه وي نو موږ چل وکړې موږ څه پتو هغه تنه څه تسبیح به اړولې ما په سلام اچول بیا په خپل سلام په کوم کې سره دې ما په دې هندو سلام اچول نه هغه بڑوا او دې ځدن نه کنجر خانه هغه با تسبیح باندې خلک وکړه غرض مې دا دی په هر لباس کې اقتدا او د انګريز اقتدا ولې کې د بل چا ولې د خپل پیغمبر اقتدا او د صحابه اقتدا بیا ورسره ابو بکر وای چې ته به خپه شې وي اما ځکه نه ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم سره تذکرہ ما اوریدل دا لري د تفصنا سن اعلان ولی ابو بکر مونږ کې شړې چې مرګره شي ډېر رټکار دی شي د دې وجنه عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی نسبونه ولټوي خلق سره چې کینې لکه ته کم دی هیڅ کم څنګه ځان نه نه نسبونه ولټو چې نسب دې ډیر شي دغه د نسب نو استفدی کې دوی وشي ورته دا ولي د دین ملګری به ډیر شي خپل سره غوډه ته بیا راځي نن به د باندې کوي کنه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض ډیر بیان کړي دا غي جواب یو دا چې دین کور کې کومو چې بیا نه بیان کړي د فار د بیان قران نوې سورې حضرت دویم چې مختلف خاندانونو سره د رښتې تعلق دي نو په زوم باندې بیا سو کلاس نه اوچته یو ننګوم دی خو په ما پورې چلم کول دا خپل سره غنې طرف ته د لوی خاندان زبلاړم نو مثلا کړو چې باندې لاړو ما به شوی د خدای څخه تور سره په دین زوم یم چې بل څه باندې یو کنه ما ته به چا برم شو کته دا به طریقه ده دا نسب چې دا غیر سره بیان کولې شي موسی علی السلام چې الله بیا کسان دي ټول ختم کړو مړ شو کنه یو بدنامي شو چې انته بچل باندې ګوت له مړې نه دویم چې دا نه یې زمدین چاته بیان چې خپل قوم نه یې خپل خاندان دې دغه شی بیدین نشي الله ته په قیامت کې څه جواب ورکړي زیات کوشش خپل خاندانونو باندې وکړي مټ په ما اسمه هغه او تلګه ښکته کوي او ته دا طریقې وکړي وجه دا کار وکړي د مړي تصویر وباشي په مرګ هم په ګنا کې پریدین دا چې کوي کنه په مرګ هم ګنا په کې دا چې قوم نه الله اکبر د ناوی تصویر وباش کور کې د پردو سره تصویرانو لګې دا نه ضرور پلاس پیرو دی وتا ای دوست دا جایز بالکل کور کې لګول نه راوړي کم کمره کې موږ په کې کوم نه مرتور هتا ری بي دي دا غيو نه موږ نه خلاصي وو زکه چې سر په دې خلاصي وو تنه نه په بلان دارل سبازی دستاویزات و ضرورتی داغی نه نخلاصی گو سهدکار دوری را ندا استرار قاعده ده از ضرورات و طبیق لبخدورات نور دخل پیغمبر وګوره تاریخ کې یو صحابي بیګری و چرته نشته، یو پیغمبر چرته بیګری تیر شوی دی نشته. احناف باندې سوجوب در امام ابو حنیفه پر واجب وي به تر مکه وي کنه څه ضرورت دی؟ الله اکبر. غرض میداري مسلمانی دی ته وي هندستان یو هندو لس جلد کتاب دی غالبا کسو پدی لیکلی چې صحابه ډیر ښه خلک وو مسلمان شو پدی نور پادریانو لیکلی دا دین ډیر ښه دین دی نو مسلمانان شو پدی نو چې مونږ تاسو وایو چې ښه دین دی نو مسلمانان شو قول او عمل کې تضادی څنګه مسلمانی دی؟ دا ټیکول غټ اقتدا دا نو کوو انشاءالله جنم غم خادو کې لباس کې هر څه کې پدی مشر ویږي الله به کورونه د خیر نه ډکي ورلنې به تابېدار شي. اوس ورلنه تا ته نوکر وي خاونده سوی نوکر د مزوري ده لکوي هغه یې بېدرېغه لګوي او چې کله هغه په دین پوه شوه حدیث کې راځي ورلنه د خاوند اجازت نه بغیر څه شی نشي لګولی نه بیا خیانت نه کوي تاسو به مشوره کوي د دین په کار کې به لګي فبی خدا هم مقتدی دا بیان کې خو خلکو ته تاسې مسنه غواړم مودتن فی القربا د خپل ولې خیال می درس زکه درته بیانوم چې زما مسلمان دور دی قران نوې مودتن فی القربا نو تاسو هم داسې وکړي و با قدر الله حق قدره دا ژوند کلو د خلقو د الله حق قدره پورا تعظیم حضرت شیخ وعده کوله عزت و نکو دی خلقو دا اللہ لائق عزت دا اللہ سنگا چه دا اللہ لائق و عزت دا رسی دا پیغمبر دا اللہ عزت و نکو دا قرآن و نکو لگو یامی کئی اللہ دا جماعت عزت و نکو سنگا چه لائق و دا اللہ دا پور عزت جماعت کی کیگی بیدار عبارت بی ذکر اللہ د جماعت تعبیر او بعد اول قران او سنت او د قران درس دي شهدانې یو جماعتونه قران دی ویل کلا قالو چوېل دی نذیر علی ګری الله علا بشرین پيو بند باندې منشه هیشین عثمان علیکم دتامی نکیره تحت النفی بشر شیئن تحت النفی را دی خوشی مانکون ندر آلی گری اللہ فحس بنده بانی حس کتاب شیئن کتاب حس کتاب داولی کئی قول ورطو آیا چار آلی گری دی کتاب آغام جا ابی موسیٰ چراتل کلیو پاگی بانی موسیٰ علیہ السلام چراغلیو پاگی موسیٰ رڑاوا هدایت لار خودون کیو خلقو تام تجالونهو قراتیس گرزوئی تا چلی کتاب لیا ٹوٹے ٹوٹے تو بدون آخ سرگندوئی دری کتاب سخبری و تفون آخ کسیر او پتوئی دیری اس لگ اخکارکوئی کسیر سر مقابلہ کیوں لگوئی قرآن دا بلاغت تیو جی کرکی بل پر سکر چې ډېرې ښکار ډېرې پټوي نو لګي وند کی چې څه فائدہ یې ستاسو ان الله یا مرګمان تو عبد الامانات وروه ته امانت یې ورته دا کار ښکار کوي ګا ما امانت دغه ادا خو نه وکړه معنا یې ده سورې هجر دا وړو آیات یو اکان میں سفارس واللہ سمع اللذین جعلو القرآن عظیم آکسان چبیگردو القرآن عظیم ٹوٹے ٹوٹے اکان میں عظیم ٹوٹے ٹوٹے دیر سفاری چاکڑے رزان زن لجمعتنو کی ملا پسر دیو گردی نند لختمو لکو وفا بچه ترالا یره تاسو خدای ختم ویلی وکړه تاسو ونه ویلی اگر یک بدشر نه شو جمانه دی لکه به بده چه بو شي وروړي وو او ما ویلی وی دا د دې کار د دیو جنا فتاوا ابو الليث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وجبوت الفتاوا کی وسیبیل لکی فتاوا وسیبیل کی ابن باز لکی دارنگل شیخ جبریل لکی دور علوا لکی دا په پانو پانو باندې ختم مقبرو کی و ناروا ناروا کورونو کی پری پانو پانو دا بیدات دی دا پیغمبر و دا صحابو دور کی دا شینو سواب بخی تلاوتو کا جماعت کی که کور کی موقع ملاو شو کسان تیلے که جماعت کی رسو نویلے شی دیو بینا ویو دیو سپاری بخورا که توی زستا کورو کی ناسو زلس پانی نشو میلے توس را بندون سپاری بیا بور لچیر اٹھائی راوڑی نو پاوی بانسد سواب طول تبا برداشو پریگ دا جدا سڑے پہ اخلاص بڑیو آیات ہوئی اور تو بخیش دادی مقبرت ہوشی اوسا سی دسڑے دا سی لگی آئی کن لکه بازی کسان چې تسبیح اړی او دسمات کم ناشی اکرس اکرس دا اوسا ذکر خو نه دی کن قرآن پریگ دا سڑے پہ اخلاص ہوئی یو آیات ورتو آئی بس خود از رن ای ورتو آئی نو گر زولے دید اللہ کتاب ٹوٹے ٹوٹے کلی پسقات گری او کل چاہتا قسم ورکی او کل دا ناوی پغیق اک دی ناغوی دا قرآن می دیووی کخوا خیران اخپیو لگولی دشمنی جوڑا کرا دا قرآن بیزتی دا دی نو دشمنی پور کی جوڑا شی اللہ و علیم تم او خودشو تاستا چنوی تاسی کوا او نستاسی پلاران ما علمتم ما لم تعلمون احکام دین یتلو علیہم لولی پری بند اللہ کتاب کو کیف مطلب قرآن من اللہ وال المؤمنین اذ با سفیم رسولا منهم هو یا اللہ خود نکڑے بیا پر ایک دیو لرام و باطل ددوی کیا لگون چکیا بسم پریگ دا بسو کی اڑم دیکھئی فل ناروات دے دینوی تغاڑ اخلا سکی بیان دیو کو بعد البیان بتانا سپوس نکی او کو کب بیان کر آدھا کتاب ترغیب قرآن دے سورت کی یو سل پندو سم یو سل پندو پندو سم کیوں رہ دی آدھا کتاب دا دی وشار کتاب رہو میرے گدل رام مبارکن ڈک دخیرم دخیر کتاب نے سورہ ابراہیم اولدی آیت دتی رور سڑے و باشی رڑاتا دخیر کتاب سورہ انبیاء پنزو سب آیا سواد یو کم درشم و دا خد دا اللہ دین دا اللہ خد تی وی من بندام خط چرا لیگی نو پا خپلا نپی کلی کی گرده خوزان پوا کئی ودا اللہ پا خط دیزان پوا نکو بندہ پروت تی درسی دوڑی پی پرتیری اولاش کی نرالی ریڈو او ٹیپ دے موبیل دے ٹیوی دے گلیشیار دے بل سو شے دے اگا با افوز ساتی چی دوڑی دون لگی پیشے پی ورکڑی دا اللہ دین مفتو کی پاتی در بے قدر تا زکدر رشی بے قدر ورطا گوی قدر من دینو در خلق را تا پوسو کی حدیث کی راجی دو صحابہ سو کی دارائی بانی ودرو جی آیو موز بانی ولار دے اول دقا سی دے داغا خیال لو آموز والا کافیر راگ دلری نپکشی ہوئی ویلی تن روانی دیموش کے اخفر بلتا جی بیا پتاو لگی رنو کافیر خو زو تختی دن و خلق دا مشہور اکلا چی پوینی بانی او دست نماتی اور امان کوش نیا صحابی پلا وجہ ہوئی وی دا قرآن سورت میں شروع کرده ہوں دا غب ری خوضل می مزرانا مختن بس دا نچه او دست منو مات او دست تذکیر خبر کرنه دا او دست نان لمس رحمات تی خود قرآن صورت بی امام مالک حدیث وای ولزه لړم چې چلے دی شاگردان یې مونږ شو کتل مخ به زیر شو تور شو اخر کې زماده کمی سوچت کې چې درس ختم شو لړم وری دې ته وای عزمت جائز دي چې دا وکي جواز ترې وای د پیغمبر د حدیثو بے ادبی ہونی شي نو صحابي و چې قران می شروع کړو نو قران ته ذکر قران لسته کیږي کور کې ټول چوپ شي ورته یو هند مکه ختمه جکې ټول لړم یې لال تړم یې بلال تړم یې بلال تړم یې وای دا قران فسمی ولا وان چې تولا د قران نو خلاف نه کوي الله کته نه پنسوري او دا خپل او دا شش هیکل چاکیږي او راځي دا غلط دي دعا غنجولاش دعا درودی لکھی درودی ساج دا ټول شرکی الفاظ دي پیغمبر نو ثابت نه دي یا منصور پنسورو کې لیکلي السلام علیکم یا رسول الله یا حبیب الله دا ټول شرکی الفاظ دي پیغمبر نه دي نه هغه درود وایي چې په حدیثو کې راغلی بس اذکار تو کیفی دی شریعت چکم خودری اخ عبادت تیزان نہیں نشی کبھلی اللہ نو پتھئی دیر اولوگ لوگوں دکی کارکی وعلن تمعلم تعلم وی تاسی نافو اللہ پو اکنو شکرو باسی مصدق اللہ زی تصدیق کون کرے دا مسائلو دا حکمونو چې تیر شوی مخکې ده نه او چې وایي ام القران مکی والا ام القران وای کلی کې وایي د جمعې مشتري کنه ور کوټی کلی کې مشتري چې دوی ولې فقاهه نه دي ذکر دی یو امام یو دوه سره مقتدیان وته خدای دې کوته هغه دا مطلب نه دی یو ځای کې د جمعې شرطونه رااله نو کبیا جماعت کې یو سړی درې کسانې نوم کیږي مکا خدا دې چې یو ځای یو کی غټه جمعې او چې شرایط رااله لکه اوس جانګری کې کیږي ټول خار دی نو یو ورکوټه جماعت دې نور څنګه درې کسانې په جوړې نو کیږي او چې وای خریا ذکر دن ودا خریا نه د مکې د خریا وای نه لسی شي نمنګ وای دا چې خریا یې نمنګ مې کیږي نه غټ کې لګي مونږ نه وای الله ومن حولا اغاچ چار چا پیر د دین دی وای رہی په دی دا الله دا ځان والذین یؤمنون بالآخرتی او هغه سان چې یقین کوي په ورځ رسته نه ای او نو یقین کوي په دی قران چې آخرت باندې یقین یو قران به منی ولی الله ته به پیش کیږم پیغمبر مخه ته به ځم تپوس ورانه کوي مون ذکر یو کنه ماشوم چې د صورت کړه نو څنګه ذکر صحابی ته دعوت کئ زما ماشوم سنت لراشه هغه وای مونږه لا نازل خطانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر زمانه کی سنت ولنتلو دا یې مطلب دار دی چې ماشوم جوړ شو بیا دعوت وکړي طریقه یې ده وهم على صلاتهم يحافظون او دیو دی په منظور خپل باندې ساتي دونکي حفاظت ساتلو ته ساتي دونکي څوک د ډېر ظالم دا چانه چې جوړې په الله درو مخکې تیر شوی جواب ما کړ یا وای چې وای کیږي ماتم او د سر نه وای نه د شوی د ته په خوانا لم په داخل کې نه لم د څه شي هیڅ شي او څوک ومن قال هغه څوک داغن څوک ظالم بلشته دی چې وایي ساون زیرو زر دې شراب وړم زوم په مثل دا شرا لګلی دی الله دا شو زوم عربي به جوړه زم کنه اوس دا شو چې چا جوړ کړی و متن نبی نه تپوس وکړي دا وایي وکړه او چې الفاظ یې ویل نه خپل ورپورې خندل بلای غنول دارنگ لاغا باطل فرس و حق تیم کی داشت بیال فیل و عمل فیل مقابل ایک طول اور کوئی خندنج دا سو درو گوئی یو کس ویلی او چیز دو قرآن خلاف دا جوڑوں او گو رو بیرے وَسَّمَا اُذَاتِ الْفُرُوجَ ذات ګروت پیسې خو ذات ګروت خپل او ته د الله لري هر کس دې کو کې وشه سر او ته کنځلې کې د مونږ وای شي عربي سره پاتې وته وای خو قران مقابله کو نشي کولای فاتو بی سورت من مثلی کوي تا کاش کی کوي نه بنده ته کله چې ظالمان فی غمرات الموت وی په سختو د مرګ کې او فرشته باسي ته وګدای لا سن خپل نیوتا دفاره دغره دفاره دغره گزار ببی که شوزا سوره انفال پندو سب آیا تا یا اللہ سوره الانفال پندو سب آیا تا وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يضربون وجوههم وادبارهم ما ذكر جواله تفارقن رب بتنا القرآن فسروال مخبور لو اشاد اولي لولي وشاد دي دينا پیٹ اوڑلو درگاتا او سر دي ورطا ٹیٹ کڑے ون دق زينا دلو دارنگ ل سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورة محمد سورة القتال متوجه ذکر نبی علیہ السلام یا نبی ام الحما ذکر په سورة القتال یو کم دیر شب ستائیس فکیف اذا توفتهم الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم داولی اللہ یا مسکڑ دیکھا نا بد ایگن لد اللہ رضا منتیام دا دیو جنا چی دیو حروانو آغشی پسی چو مسکڑیو اللہ وکریو ابد گنلو دیو رضا منتیا دا اللہ نو برباد شو عملو نددوی ورتا به وای اخری جو ارفسکم کوای فرشتي دیتا او واسي ساغان خپل دا د فارد شرمولو کوي او واسا سا خپلان دا خو جوړیر کټ بدماشه مونږ نو ټینګ شه نند توځاونان بدلا بدل کولې شي سزا عذاب پک پسواب د همیشه ویل استاد چې په الله نامناسب نامناسب وته چې حصداري یا پسواب د همیشه جوړول استاد چې په الله باندې درو نامناسب او ایتاسي آیاتور د الله نه تستكبرون ځان غټګنونکي او مخاړونکي یقینا جهتمونا رالیماتا فرادا تشتور تلیوی تشتور کبلی دی نوی نوراری تشتور چه تلی دمور نا پیداش دنیا تلاڑی نو یو رونه او یو سادری در نتاو کو او سرازی نو مقا سادر دی چا تا میلو دیو شادر دی تشتور مال دیسو گروس دی پرید خودو ورا ازخی ورانوی ورا ازخوری کم دنیا کی دیار سبرید و تاثر سرال حدیث کې ذکر راځي سړی سره چې قبر تدریسی زونه خپل خپلوان عمل او مال دوته نه واپس شي بے وفادي یو سره پاتې شي عمل او سره پاتې شي دارنګ له سړی مړ شي مسلم روایت عمل ختم شي ځکه دې عمل نشي کولای آدري عمل نه جاری وي علم چې فائدہ یا وستی وي خپل عمل نور ته کوزلې مال چې د الله په دین لګولې بچې چې نه کی پریشي علمي پکړې او بلې او عمل خی نبی صلی الله علیه وسلم المرابط فی سبیل الله تر قیامت عملی جاری کبا خلقناکم اول مره داسې وتشتوري لکه څنګه چې به پیدا کړو تاسو لپاره پړم بيزل او ترکتم او پرېخ ها پرېګ دی تاسو پرې بد دی تاسو هغه چې درکړي دې مون تاسو ته ورا ازهوریکم ورس په دنیا کې ورا ازهوریکم پس پوش شیخ ورکو ورس د شاګردان او نوی نمون سرستا سین اخلاسون کستا سیاغم چی تاسی گمان کولو پی آو چی دا زمان تیر دی یه را پتی روچت سڑے دی او دا زمان درگا دا زمان لیڈر دی دا زمان پاٹی دا قرآن خلاف دیر سکول انہم گمان بداو چی دیو فیکم شرکا استا سی کی دی صدار ان استا سی مال کی دی شرک یقیناً تس نسبشی ترمنستاسی اسباب قرآن مخی ذکر شئو گنا تعلقات آتو سی ضعفت طالب والمطلوب سور سبا درشم ایو درشم دغلی حالتا با پیو بلبانی لانت ہوئی وی با اللہ دا تورکی دو چندا سزا حریو دا پارا بی دو چندا قرآن بل ذکر کرتی او رکبشی استاسی ناغا چه تاسی بی گوبانی کولو پلانه را رسیگی پلانه ایس بمنی تشتور بی دلائل جکر که او گورا بندا اڈو کی تا سنگی اللہ چهی ونو داستاسی نوونو چاو دا قرآن تا اڈو کی فصل ورکی وستاسی ندو رک لکا دا یقیناً اللہ شلون که دا دانی ونو آو دا اڈو کی دے یو خرجو الحی اوباسی اللہ اوخی اللہ جوندی دا بڑینا اوخی اللہ مڑے دا جوندینا ذالکم اللہ دی صفتن والا ستاسی اللہ دی فاننا تو فکون نکم دے کتا سوگر دولے شوی داکنا دے ممانا نکم طرف تواڑا ولے شوی تا سی داکنا بل طرف تروانی فالق الاسبا چون کے دا سبا وجعل الليل تكثر تيار و نورنا کړه چا ورته نه کوی دین الله د تدین نصیب کو نو داچا اخر طرف کینونو لوی کړه نو داچا نو سوره کې خلاف کو نو د بلچا ذالک الله خالق الاسبا او ګر ذولې د شپه سکرن د فاردارام محل د سکون و الشمس نور والخبر اسبوغ بای حسبانن روان دی پای صاحب حسبان او که حسبان شنو پمانه دو گمان دا مقررتی آده تقدیر وی اندازی تا دا اندازه دا غالب و قوازات اللہ آزاد تی چه گردور استاش دا پارستوری لی تحت دو بیها چه لارو ممی پدی سرا خیز و فاتل بردی پتی رو دا دریاب کی ول فی ظلمات البر پتیرو د وچی و دلم دیکی شیطان پی وشتے کی گی دارنگ لار پی معلومی گی مخی ما وصول کی وضاحت ہم کرو یقیناً تفصیل سر بیان اور ان دلائل دفار دا قوم چی پوئی گی اللہ غزات تے دلائل بیانے بیا بے بیانے اللہ غزات تے چی پیدا کرتا سل رد یو تننا من نفس واحد دیو تن دیو نفسنا آدم علیہ السلام یا دیو مورو پلارنا ہندوستان کی دو علماء یو حنفی و بل غیر حنفی و علماء دا سنو لکن دید من غیر مخلط مالتا دا کنجرو اڈاو غیر مقلد ہوئے لئے چدا حنفیانی او خزایر بانی دا خبر اوپ لگا نا ناغا بلوئے چدا شیند دا غیر مقلدی حنفیانو یو ایمانی نو دا خزی با یو خواندی او کدا دوی دیری نو تاش او تقلید نکوئی گا خزا ہم مقلد ای دا خواند ناغا لا جواب دا اسی یو زمنی خبر اللہ دیوتن فمستقرن نو ودری دلی یو زید ودری ومس یو زید ودری دو دیم ومستودا او یو زید آمانت دیم بس گوری دو یو زید ودری دو دی پراہم دمور کین او یو زید آمانت دیم پشاد اپلار کین دارن لدویم مستقرون ودری دلی پزمکم وامانت دیم پقبر کین یو زید آمانت تے قبر دارن لا لغن تے ودری دل دی فمستقرن تنوین تقلیف لغن تکی ودری دل دی دمور پا خیٹا کی یا لغن تکی ودری دل دی پا دوریا کی ومستو داون آمانت کی خودشی پا گیڑا کی یعنی پا خبر کی یا پا گیڑا دمور کی رحم دمور کی یقیناً من واضح کو آیاتونا دا پارا دا آقا قوم چی پوئی گی اللہ آقا ذات دے چراوری دا بران باران دیتا ہوئی التفات غائب ذکر کو اس حاضر کئی متقلیم دا کمال دے دا قرآن دو راو باسو من پدی سر نباتن گیا کل شین دا ہر بیوین پاخر ایدان راو باسو منگا پدی سر حاضرن شینکین او باسمون دا دی نبی آدانی و تراکبن لاندی باندی غنم تاو گورا وگی تاو گورا کجوری تاو گورا کیلی تاو گورا لاندی انگور تاو گورا لاندی باندی او دا کجورونا من تلیا چی گلونا دا غی خنوانون نزدیری او باغونا دا آناب انگورو او دا خونا اور روبان او دا ناروم بوشتا بیان چیو شاندی پوونا کی وغیر متشابی او بدل دی پا میوکی یا دا یو شاندی پا میوکی او بدل دی پا خوند و زائقه کی یو انار نداریو شکو بدل دی نو گورا دا یو فلار بچی دی خو بدل دی یو کس راغی ویدازوی زمان بدرنگ دی مطلب ایسو زه خیسته ایم خزه می خیسته ده اندامه چه تسی چل شده بدگمانی کرو نبی صلی اللہ علیه وسلم اتوی تا اوخان ساتری دیو کنام وی آو ویستا اوخانو کی سرنگو نو ویدا ویسا بل رنگ راغلی دیکنا ویاشت دی دو ویدا دا کم زیر راغی اوخی محرام توب کرده وی نا دا چتا نکنه کې شوخ په دې رنگو وستا نکنه کې مونږ درځ یو تور خرو کنه دا مړه دي اسې شکو نه کې کوم وخت دلیل نشته د نور غوان نشته شکو نه کې په غړې دلې دنه دلې دنه څه شک دي دا مړه اون درو وګوره الا سمریه یا وبدي په یو تسمو وګو او بدل دی میوا میوه بدل وب یو میو بدل او ګورا الا سمری بیبی دتن کلا اسمرا چی بیو میو کی وای نهی او پخشی کو پخې دوشی حیران شې شړې یقینا پدې کې دلایل دې د فاردا قوم چی یقین کوي په الله یو مرګری ماته واقع بیانول دریاب کې دنه مون سفر کول وې باغونه په کې دن نه ونی په دریا کې قیمتي کاړي وبتي وې شهر ته ژوند شو نه ما اکاسه مال لګه اوس باندې راځه دا غیر دن نه می دا غرا وېسل کاړي مې څنګه وېسو کې وتی دوایا نه کیسه وایي دا چې الله په درتونه دا دریا په نه باندې داخله مرګونه کوي ګنه ورسې دا دونه مرګونه کوي څه شیشته بږي ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دجنی ته نږدې نشي دا به مال ګرځي خو فتنه ده اوس وګوره ټول مخلوق په تیلو قتل نه کوي دا فتنه ځکه دریا چې ګوري د تیلو نه ډکته ټول کویان په تیلو کې دا تیل ټول په دغه کې وګو کې کویان په وګو کې دریا چیرته او تفاته نږدې الله وجعلوا لله او ګرځي دیو الله لرای صدر د پیریانن وخلقهم او پیدا کړی دی الله دا پیریان وخرقو او جوړی دی لہو دی اللہ لرا بنی وی جنات زامن دی اگوی چالا کی اخکاری نمان دی تر دیو جن وبنات نولونا فرشتی واللونا دی مینت وردکی نور پلات رو جاڑی او کی توی کیا سی لاری ماری سر کو بانیو بگی نارو پیزو رحم چی سوار کی وقت بغیر علم بے دلیل اس دلیل نشتے سبحانه پاک دی اللہ دینا دا خوئیت دی اوچت دی اللہ بلند دی اللہ اغن چیدیو بیا نہیں بدی و سماوات والارض ناشنا پیدا کون کی دی دا سبانو نو دزمکی ضرورت نشتره معاون تا انا یکونو لہو ولد سنگ بان شیدل رزامن ولم لم تقول کمال دې د قران بلاغت ولم تکن وقوان اینشتره یعنی د سر نه اینشتره صاحبتون مرګری پتا شو وای چې بچی کیږي د خزینم چې خزې اینشتره بیا لکه اوس یې دالې ونی وې دا بابا او څور شو عادت ته ویل کړه نه دې کوم نه بابا دیو سکے بابا خو یې ټول وداو سکے وخلق کل شیء او پیدا کړی دی الله ارشین الله دې پارشی باندې پوام ذالک الله دې سی بزن والا الله رب دې ساسی فاروني ما ذا خلقوم نو لک او خایما تا چاغا تاسو شوې بلانې سی پیدا کړی سونو نو په کار چې د پوزه یې شالې کی دا مچ چې نه شو ته دې نه شي خلاصولې ده لکه سورې حج کې جوړې لا اله الا هو نشتره حاجت سرکون کے بیددنن خالق کل شئین خالق پیدا کون کے دارشی مچی عرشی پیدا کرے فابدو نو بندگی وقیدد تمام اقسان دی عبادتو کی اللہ لام واللہ دی پارشی بانی وکیل زبادار لا تدرکو الابصار نشی را گیرولی دی اللہ لرق سترگی نظر نشی گیرولی او گورا برا نظر با دستر چی سور ملک کسوی او گورا سور ملک کسوی او گورا بیا او گورا برا او گورا بیا او گورا برا باترا فرجیل بسرا حل ترا من خطور سمرجیل بسرا کرتاینی ینخلب الیک البصر خاسی ام وهو عسیر نو آفاس بشی تا تا راو بگردی تا تا نظر نام راد خاسی ان نام راد اوی بداستره برا او گورا ایسم نستر وهو او دا اللہ یدرک الافسار را گیر کڑی دستر گی دا اللہ دیلم نبار ننی وَهُوَ اللَّتِيفُ الْخَبِيرُ وَدَا اللَّهُ بَارِكْ بِين او خبردار دیں بارک بین خبردار دیں معمولی شدم دیلم نبار میں فَجَاكُمْ بَصَائِرٌ بِرَّبِّكُمْ یقیناً راغلی تاستان بَصَائِرٌ بِرَّبِّكُمْ دلیدلو کتاب طرف درو استاسینا دلیدلو دلائل چوبوری ناوچا چلیدلو کلم پلی نفسی نو فائده دخفل زانده نو فائده دخفل زانده کامیاب شو گٹه اوکرا دیم مانا آقل پا مانا چا چا کلو نه پوا شو نو کوی دلی د خپل ځان ځان به کنه اپ و من امیا اسو چړون شو یا ځان په زور اړون کو فالیها نو بوج بشی پد باندې داړون والے و ما انا علیکم به حفیظ او نه هم ز پسا شی باندې نگاه بان ساتون کی وَكَذَارِكَمْ لَكَ سَنْغَ چِمِتَاسُ تَ قُرَانْ رَاو لَيْكُمْ دو دارنگا چلو انگایاتونا بیا بیا ليقولوا چوي درستا ممن علمتا ممن تعلمتا ود چان دي قران یاد کړلین وخاصن تر سجګړې جوړ کړیدم او سرګندو موږ دا قران د فار دا قوم چې ویګ ان شاء الله عقبات کې به تفصیل نه اتبی تابیشی داو وحی اتبی تابیش بیرمبرا ایری روانشا داو وحی چچو بیرتا تطرف درستان پدی خبر لا الہ الا ہو نشتر حاجت سرکون کے بیددن تول حاجتون اللہ سرکی او مخوارا ود مشرکانو ناولی انما المشرکون نجسون دانا چی دیو رانے کی تو ایر بس خیر دکو زبا پلات دا نه رد منکر فلازم دی او کوته کم چرول شي مان پلید دی کاشی مسرکی ناسی نو دا درگاه بوی ببیا تانو کیج دیخ دیگونو پوریزان مگی ولو شا اللہو کرداو شید اللہ با اینی پزور ایمان نو شرک بینو اکڑین او ندگر زوری منتالا پدیو بانی ساتون کے حافیزن نگابان او نئی تا پدیو بانی زیمدار وس کنځري باندې کې رساله ده ځکه هغه الله ته بدل دی وي حدیث کې راځي ناکار سره دې چې خپل پلار مور تم کنځري کوي صحابه تعجب کوي یا الله دا شی بدبخت ومي ورته وې دبل مور او پلار ته کنځري کوي نه وسامو دی ما شوبانو درې سامور وې دا شی نه دبل وته سال ور پچی دا شی راځي غاب چې لګي دالو پران نوستا خد وستا خور وستا مو نابل بی غیرت دون نقوی داد دیوز تا توبای نقبلیگی دی پا خور ننگ نکی پا مور نکی پا خاید دانگ پی ترا کمیگی نا دا چی بی غیرت زوی دا چی بی غیرت خوان دا دلپ ری خدل گواری حدیث که خراجی دا لعنتی دی آقا سڑی چی دا خپل خزی خبر بار کی آقا خزا لعنتی دی چی دا پردو خزو خبر خپل خوان تکی اسلام خدا وی ته د مور په کندل خپه نشې وی غیرت ته د خځې په کندل ته د لور تر خوځې د وريري په خیر دی دې سره سره وي زما غپ ته وي دوستانه مې نه وېتانه په بڑا غان کړی چې ته لهونه کې سندې وځري وي ته بل په خان دي نو مې کو بل تم کو استاد دې باندې په خلاص خبره ته کې کو غپ لګو کندل په کې من اول درته وین ته دې کړه خپل دلته ما ته خلاص خبره الکه وي ته څه وي خپل دې دې دې ته مونږ د سيې دې خپل دې له کندل به راځو ته څه ګور وستا دا چې دا جوړ نه خپل څه کنجو دا چې به غره ته ځي بسان له خپل څه نه کوي قران به راځي چې دا ښه کنه کوي غیرت کیدا الحمدلله ثم یا الله شکر نو سوې یو شتم دې کنزل او بل دے سب عزت آغستل دا چه خبر اکی چه دا بل عزت پی کبی نو چه دا ونکی دا مسلمان غیبانی حفاظت ہوگا چه اگر نیو تو دا بانی ننگو که حفاظت نا سڑے خسڑے حدیث کے رائے مسلمان آگا دے چه خلق پخپول وینو بانی چه موار ہوگا زی یہ رب لانے گاون کشتا دی انشاءاللہ کورونی کو اس نقصان نکی دانه چې پلان یې وځي او تر دا وی فور کې ولاړې چې پیل له څنګه ته مسلمان ځانته دا پلان یې بار تر وځي سرکار کې خپل نه دې څو کې نه ناشي دا ته نه ناشي ولې کې حدیث کې راځي لارو کې مکه نه په دې لارې یوه دم ځای په دې لارې کوته کې ما سوتن نه وخت نه شي لکه ولې کې نه کور مونیشته دي دا ورځې دا څه نه شي ولې کې نه حدیث کې معنی دا ولې کې نه ضرورت یې لاړ شي دا کوته کې بدناش شي پر دې کوته دا راځي دې مسلمان دې څنګه مسلمان ته خو ننګو کړې کورواله په عزت باندې ځان قربان کړ چې دا رکور د سو کنه ګور دې ته وي مسلمان راځه روزه کې راځي نه کوته نه شي دې مو روډ ته وځي لار ته ګور یې راځه په لړنه سونه دې په لې غټ دې کور کوټه دې ته ني کم وخت دې څنګه مسلمان درو وای روزه کې غیبت کې تور پورې کې روزه کې ناشدا مسلمانۍ ته خدای په وګړي الله عزاد اللہ ری دا قوم پا قرآن دو چه اصره دا خپل زان عزت ساتی او خبر دا دکو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سوئی حق و سچی حدیث صحیح حدیث کی بھئی سوک چی دچا کور تلار شی بد عملی دپارا دده کور تبم سڑے راضی و دے بگوٹ کی دن نو شروی او سوچ کوئی دون اللوی جرم دین وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او کنزره ما کوئی عام مانا کو او چکم خلا مانا ہوا بی عدبی ما کوئی دعوه کسانو چرا مدد کئی دا مشرکان بید اللانا او کنزره باو کی دیو اللہ تعدون پا دشمن ایسرا بی غیر علم بی دلیلان خردی نپوئی گی رتب ہوئے جستا اللہ منات داسی داسی کم ناغو بل طرف تو ہوئے داسی بوئی کنم ہوئے تشی دا بل تغت بادی ردو انتاتا بوئی یو جرح دا داغی غلط کار بانی رد دے ناغا دین دے یو داغا پا عزت بانی حملہ دا اندا جرم دے دے کی فرق کذاری کا دارنگی لکسرنگی خیست شوی دی دیو تا کنزری ددوی لکه څنګه چې خیسته شوی دی دیو تا کنزری ددوی دارنګې خیسته کړی دی مون لیکل یو ماتین هاریو ټولی دامل ددم کلو حزبین بما لدیهم فرحون روان دی لاس کې بنگړیا چولی کوته کې هم شیندې ادا نه کې لوخړی علی دلته یو کچکول ما چولې خیسته دی وخت دامل چا جامې پروندې دی روان دی پلنه بربند روان شیخ زاہد جو بات ومنگا کسانو عربو شیوخو لاړو الگا زما بسر بانی پکولو چې سگا دنگا چون دو کسان مانا توشی جو سڑی دل پر آگلے پکولو او دبل گو مانی کئی گن نو چه کم پلنه ناوی بلار پی خوزل تختی دلی عرب ادا کار کرده ده چه اغیر شریف ورده ورده ورده ورده جانه غیر مسلمی کال تباقی ده ده قیو کاری کرده جماعت کم ده سبزه ده اغیر تدن نمیشده ده نور جماعت سکور خراب کرده نمای منزولی شیخ زاید ده آواز رازی سی چلده عام کسان علتا عرش منه دن منگی بوت لون مرګری نورم زما بچیم چې کله مون لاړ ورته نو تلاوت شروع واغله ما یې دا څوک دی وې د نن مولا ناظم الله دې دا مولا ورکی تاسو مون ته ما یې پاکستانیان ته دې تاسو قانونونه باندې ګنځا شو دل ته کله مولا وګورم سلور قاریان او ته مکلفه تنخوا او کشفه ګنټي یو تلاوت کې خبر خبر دناس دې تلاوت الله عمل ورکس شوری بیا الی ربهم رغبلتا مرجوم واپسی ددوی کو بکی دیو باغ چدیو کول خالق دے زین نسبت زک اللہ تا کیمن مان کڑ کسب ددوی دی یو واقسمو باللہ او قسمون خری دا کافر پا اللہ جہد ای باری پاک قسمون اقبل کلک قسمون اقبل سور اعراف یو سلو ترشم کیون لئین جاعت هم آیتون کچر راشی دیوتا آیتون موجدا و خام خا ایمان براوری پاگی بی ها پاگی موجدی خام خا ایمان براوری آرا سوال دیا ایک سو چون قالوا مهما تأتنا به من آياتنا اول دی فراونیانو کله چراغ له مونتا ويوشي سلام سموجزا ددا دی د پارا چت جادو کې مونږ باندې پدې سلام نو یو مونږه تعال ربی مؤمنین یتین هوایا انما الايات نوایا یقینا معجزه الله لاس کرا لئن جاءتهم آیه تو کچریته ورته معجزه پیش کیرو بیا یې نه مړ اوایا انما الايات عند الله اوایا معجزه الله لاس کرا الله سره الله لاس کرا زما اختیار کې نشته وین آیات مشکل دی وبا یشعرکم شکار دا کوم ترجمه یې کوم سشی کو اکرتا سولرا اے کافرون انها اذا جات جدا موجزا کل راشی لا یؤمنون ندیو با ایمان را نوڑی اوس شکار مشکلات تی ترجمه الگ تفصیلن کوم او شکالات تی الکون اوزه مشکل نی یو مانا سشی کو اکر تاسو لران اے مومنانو خطاب کم کی مومنان کا پادم ایمان دادی کفارون انہا چه موجزہ براشی ازاجات موجزہ براشی لا یؤمنون ایمان بن راوڑی شاید چی راوڑی تا سسو پتا شاید چی راوڑی یو ترجمہ دویمہ وما یشرکم کلام مخ کے سر دے خطاب کافر ہوتا دے کافران قسمون اخری پا اللہ پاخ قسمون اوائی کراغل موجزا نو ایمان براوڑو پا دے جواب موجزا دا اللہ پا اخلاص کی دا اللہ پا اختیار کی دا سپو اکڑی تاسو لرا اے کافرانو چه معجزه براشی ایمان براوڑی شاید چی ایمان را نوڑی شاید چی ایمان را نوڑی کله چه معجزه راشی لا یؤمنون ایمان نر وس مشکل دی ان شاء الله الکوی ونقلب افئدتهم اړو مونږه زړونه د دوی او سترګې د دوی افسار او سترګې د دوی دا حق نام کما پمانه د لیما د دی وجه د وجه د هغه نه د دینا د وجه د هغه نه چې ایمان نه دراوړې بیه پدے قرآن پدے قرآن سرا اول مرتن رنبی ظلم زکا اسرارم زور مجرم دے گندہ دے رشن ختم اللہ ختم القلب ذکر کے ختم اللہ وعلا قلو دے دوکا ما پماند علی ما شو او چې خپل معنی لکه څنګه چې په خوا ایمان نه راوړې دریم چې حمزه مکسوره شي ان نو معنی دا شو ما یشرکم ایها المؤمنون بعذاب الكافرین انها اذا جاءت نو ما په زید رفی کده بنا بر ابتدائیت مبتدائی ویو شرکم خبر دی او متعدد دو مفعول تا و انها کسری سرا دا اجتناب شو وما یشرکم ایها المؤمنون بعدم ایمانهم بانکم تحکمون بالکفر دا یو قسم د ترغیب نشو بیان وکړه شاید چې باز ایمان راوړي یا ان په معنی د لعل لري شاید چې ایمان راوړي یا خطاب مؤمنانو ته شي وما یشرکم ایها المؤمنون بعدم ایمانی بانکم تحکمون بالکفر یا خطاب کم کی کفارو ته نو معنی دا شو وما یشعرکم ایها الکفار انکم وقت مجی البینتی الیکم انکم لتؤمنن بها ایمان براوڑی نانا نیر اوڑی شاید چرانا او که ان پخپل مانشی نو بیا لا زائد کی دا موجزه چراشی نو دیو با ایمان راوڑی یا این سرد مدخول نبخول ساری یا لا زائد نده مانا دا وما یدریکم عدم ایمانهم سشی کوه کرتاسی لرا پادم ایمان ددوین دا جواب اغا چال را دی چه نا امید شی دا ایمان ددوین زین تا مسئلہ خبر مشکل حل شو او پریگو منگ دیو لرا سیتو یانهم پسر کشی ددوی کی یا مهون پریشانا شیخ بابانه کولا حیران پریشان حیران انفان سرور نبی کیم یا رو